beetje plankjes. Dag iedereen, ik ben Kabouter Klo en vandaag leer ik jullie de ganzenzaal. Smulder de smul, dat is niet waar. 1, 2, ik ben de beste zager.